سورة المائدة درس نمبر شپک دیرش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدَ لكم تسؤكم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَى اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ مُؤْمِنَانُ لَا تَسْأَلُوا تَفُسُنَ مَكَوَيْ عَنْ أَشْيَاءَ دَسِيسُنُوا إِن تُبْدَ لَكُمْ کخکار شی تاسو تا تسوکم نخپا بکی تاسو لرا وین تسألو کلا چی تاسو تپوس کوئی عنها دا داینا حین ینزل القرآن کلا چی نازلی گی قرآن تبدلکم نخکار بشی تاسو تام عفا اللہ عنها عفا کرد اللہ دا دینا واللہ واللہ تعالی چی دے غفور حلیم بہن کے برداشت والا دے. په دې آیات کریمه کې ادب د پاره د مؤمنانو ادب دا چې کله یو مسله شروع وي نو د هغې تپوس کوه. بې ځایه تپوسونه نه دي کول پکار. مثال په طور باندې مسله د نظر د غیر الله شروع ده او بعضې سړی را پاسي د هغه ځای نه تپوس وکړي یاره تراوی څو رکات دي. نو چې کومه مسله شروعوي دا د خلکو ذهنونه بل طرف ته اړول دي. نو چې کومه مسله شروعوي نو پکار دی چې د هغې مسلې چې کم د انسان په ذهن کې د هغې نه علاوه تپوسونه کول او دارنګي تر څو پورې چې ښکاره شوي نه او بیا خاص کر د نبی علیه السلام په وجود سره چې کله نبی علیه السلام ژوندی و نو الله تبارک وتعالی وفرمایل چې د قرآن په ذریعې سره به الله تبارک وتعالی تاسو ته هغه څیزونه ښکاره کړي د کومو څیزونو چې تاسو تپوس کوئ. خو چې کله یو مسله شروع وي نو په هغه مسله کې بلې د مسلې تپوس دا ادب د پاره وښودلی شو چې داسې مه کوئ. او ډیر تپوسونه سبب د انسان د پاره د گمراهۍ ګرځي. او د دینه مخ کې سوره آل عمران کې 97 نمبر آیات کې الله تبارک وتعالى فرمایي وللله علی الناس حج البیت من استطاع الی سبیلا. فالله باندې د پاره د خلکو په خلکو باندې د الله د پاره حج البیت حج د بیت الله د من استطاع الی سبیلا څوک چې طاقت لري دیتا د تللو. نو چې کله دا آیات ذکر شو او د نبی علیه السلام امه حدیث کی راضی عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہم قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا ایها الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا. فقال رجل اکل عام یا رسول اللہ یا رسول اللہ فسکت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. دی حدیث کې چې د ابی هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیہ السلام موږ ته خطاب فرمایو او په خطاب کې وی یا ایها الناس قد فرض الله علیکم الحج. اے خلکو پتا سبحانه الله تعالی حج پرس کړی دی په حجونو حج کوي. فقال رجل اكل عام يا رسول الله يا رسول يو سړی تپوس کوي يا رسول الله هر کال به موږ دا حج کوو. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاثه. نبي عليه السلام غلی شو او دې سړی حتی دا چې په دریم ځل باندې تپوس وکړو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت لما استطعتم کچری ما ویلی وی چې او ارکال بزای نو بیا به تاسو طاقت نشلرلې او واجب شوی بو پر شوی بو او تاسو به طاقت نشلرلې نو د دې وجینا د ډیرو ته پوسونو د وجینا په بل حدیث کې راځي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم فانما اهلك الذين من قبلكم كثره مسائلهم واختلافهم على انبيائهم ده ابي هريره رضي الله تعالى عنه بالحديث اغه نقل کئ د نبی علی السلام نه چې نبی علی السلام نه ما اوریدلې دي ما نهیتکم عنه فانتهو د کوم شی نه چې تاسو منی کوم نو تاسو داغه نزان بچو ساتي و ما امرتکم به فاتو منه ما استطعتم د کوم شی چې تاسو توام چې څومره تاسو طاقت کیږي اغه تراتل کوي اغه په ځای باندې برابروي اغه حکم برابروي اغه لاگو کوي فانما اهلك من كان قبلكم فانما اهلك الذين من قبلكم يقينا تباشوي دي هغه کسان چې په خواستا سونو د وجه د سنا فانما اهلك الذين من قبلكم كثره مسائلهم يقينا تباشوي دي هغه کسان چې مخکې ستا سونو كثره مسائلهم د ډیر سوالونو کولو د وجه نه واختلافهم على الانبياء او اختلاف داغي د دا انبياء عليه الصلاه والسلام سره اختلاف دي سو لکه څنګه چې الله تبارك وتعالى ها دلته فرمایي چې يا ايو الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء اي مؤمنانو تپوس مکوي د ډیرو د سي تپوس مکوي د سيزونو ان تبدلكم کچري خارجی تاسو ته تاسو کوم نو تاسو بخپه شي و ان تسالو او کچری تاسو تپوس کوي انها حين ينزل القران د دې متعلق کله چې نازلېږي قران تبدلکم نو خراب شي تاسو ته عف الله افکړی د الله ان هذ دینا والله والله تعالی چې غفور حلیم بهون کې او برداشت والے دی او دارنګ په بل حدیث کې راځي چې نبی علیہ السلام نه چاته پوسونه ډیر شروع کړو نبی علیہ السلام غوسه شو او ورته وی چې څوک سوالونه کوي نو کوي نو چې کله خلکو سوالونه شروع کړو نو د نبی علیہ السلام غوسه نور ام زیاتیدا نو عمر رضی الله تعالی عنه قتل چې د نبی علیہ السلام غوسه خو ډیر زیاته شو ورته وی رضیت بالله ربا وبرسول نبیا منګه په دې معنی راضی وو چې اسلام زمنګ دین دی او پیغمبر زمنګ رسول دی او موږ به نه وایو هغه مګر چې رضا کیږي په پیغمبر او موږ به هغه کار نه کوو کوم معنی چې پیغمبر غوسه کیږي عمر رضی الله تعالی عنه پوه شو خلکو ته وی چې تاسو د نبی علیه السلام حال ته نه ګورئ نو مطلب دا چې سوالونه بې ځایه کول او کچره هغه سوالونه بیا تا ته ښکاره شو لکه یو ته تپوس کوي زه د چا زویم یو ته تپوس ما پلار به کم ځای کی نبی علیہ السلام ورته وی اور به کی منافق وو وی زه به کم ځای وی ته مور کی نو نبی علیہ السلام ته الله تبارک وتعالى چې کم خلق خودلی یا کم خبره ورته معلومی وی یا د الله تبارک وتعالى پیغمبر وو نو سله داسې تپوسونه کوي کچاري د تخکاره شینو خپکای بده نو د دې وجنه قران بده تخی چې مشرک جهنمی دی منافق جهنمی دی قران به ته خی چې د پلان کی ناپرمانی دا ګناه دی قران به ته خی ان شاء الله چې قران کې مسله بیانېږي او بشرط دی چې قران ته سړی کینی او درسی طریقه باندې او روزانه د الله تبارک وتعالى کتاب دا څومره مسلې بیانېږي د الله تبارک وتعالى په کتاب کې نو د دې وجینا الله پاک فرمایي کت سالها قوم تحقیق تپوس کړو د دې یو قوم من قبلهم یا قوم من قبلكم مخ کستا سنا ثم اصبحوا بیاوگر زیدل بها کافرین پدی باندې انکار کوونکی الله تبارک وتعالى وی دانه مون ته پوسونه کړو غرال موسی علی السلام ته وی کما غوالا لکو سمره چی تفوسونه زیات کول دومره په حکم چې کم دې سختې ده دا بسنګي رنگ به سنگي دا به سوندر به کزړه به اورټي به کوجوتی به سمره چیږي تفوسونه بکول دومره په حکم چې کم دې سختې ده دا رنگ رالل ویره جهاد منګل پکار دی نو چې جهاد په مقرر شند جهاد نه انکار یان شو دا رنگ رالو وی منګل په یوزل کتاب پکار دین چې تورات په یوزل نازل شو نبی حالت دا چې باز خلکو وګورو موسی علی السلام تورات پسې تلو عدل تغیید اسخی عبادت شروع کو نو ډیر خلک داسې چې دا سوالونه کړی دي او بیا په هغه باندې انکار یان شوی دي دا رنگ دی عیسی علی السلام نه درستخان وغوښته دا چې پاره کې تیار خوراک د اسمان د طرف ناراشي هغه وشو بیا د هغه باوجود وګورورته د هغه برتا اوسو دا رنگی د صالح علی السلام ته د غټې ندی اوخه پیدا شي اوخه پیدا شو او بیا وګورغه اوخي سره څه چالو کو الله تبارک وتعالى څنګه په عذاب کې گیر کړو نو دا سي ته پوښونه خلکو کړیو په خو بیا وګرځیدل پاغه باندې انکار کوونکی نو سلا هغه تاسو کې چې طاقت یې نشي لرلې ما جعل الله ندی گرزولی الله من بحیرتن د بحیرینا چې هغه به ول سورې کړو ولا صائبتن او نا غ صائبا چې به کول او پر خو دی وا ولا وسیلتن او نا هغه وسیله چې هغه اوخه چې پر لپسی به ماده بچی راړل هغه ته به وسیله وي ولا حامن او نا هغه اوخه چې هغه نه پر لپسی سوخه لګیدلې وي ولا ولكن الذين كفروا لكن اكسان چکو پريو کو يفترون لكن اكسان چکو پريو کو يفترون على الله الكذبان جوړ ایکړو پاللا باندې دروغ واكثرهم لا ياكلون او ډير د دین نه پويږي دلتا مخ کې د دې خبرې ذکر وشو چې تاسو بے ځای تپوسونه کوي نو دا به تاسو خفه کوي او تاسو نو ګورئ چې داسې قومونه و چې هغې ته پوسونه کړي وو او بیا انکاریان شو نو دلته د مشرکانو هغه کفر او هغه بیمانی بیانوي چې وګوره د الله تبارک وتعالی حلال سیزونه وو خو هغه حلال سیزونو کې هغې تصرف وکړو نو څنګ چې هغې په تپوسونو باندې یو سړی چې هغه قومونه بیا انکار کوونکي ګرځېدلي وو دا رنگی دیوم دا الله تبارک و تعالی فعلالو او حرامو کی تصرفو کو نو دا ام زیاده ده نو پرمائی ما جعل اللہ من بحیرت ندے گرزولی اللہ تعالی اغا بخیری لرا بخیرا چه غوگی ورلسیری کڑیو او دی ساروی چه بسم را پای کول نو دا پای با دو بوتانو پو نوم مانده اغی نظر کڑیوی او دا بایوی چه دی دی به پخپل کار کې نراولو نو دا به غوږ به ول سورې کړو نخه به پکې کړی وا او پای به د دې ساروی چې کم دی اغا د باباګانو د بوتانو په نوم باندې چې وخو بوتان خو هغې به ورته نیکان خلک وي چې دا د دغې خلکو په نوم د نیکانو خلکو په نوم باندې نظر شوي دي ولا صائبت او نه صائبه دا ساروی د هندوانو د غوی غونې به کولاو ګرځېده که په هر ځای کې د یر چا په فصل کې ګرځېده د ته به چا څه نه وي دا به آزاد پرېښودی و دا د هغې باباګانو په نومونو باندې د کم ازرات چې دی ځان دپاره مقرر کړي وو چا به ورته څه نه شو ویلی او دی به آزاد و ولا وسیلت او نه وسیله هغه اوخه چې پر لپسې به یې ماده بچي راغړل نو چې به ماده بچي به یې راوړل نو دی به وی دا زمونږ د ازراتو په دې باندې نظر دی نو د هغې ازراتو په نوم باندې به دا اوخه وسیله دا وسیله چې په دې د چا نظر دی په دې زمونږ د باباګانو د ازراتو نظر دی ولا حام او نه هغه اوخه حام هغه اوخ چې پر لپسې به اوخې د دننه ولګېدې نو ویل به چې دا د پلان کی او د پلان کی حضرات په نوم باندې نظر دی او په د چا نظر دی. نو دا خو الله تعالی حرام نو ګرځولی، لیکن سره د دی چې د دی دا داوا وا چې دا د الله تعالی د قربت د لټولو ذریعہ ده. نو الله تعالی کله دا ویلیو، دا خو په الله تعالی باندې دروغ جوړول دي. الله خدا نه دی ویلی چې زما د قربت ذریعہ عمدہ سیزونه دي، دا کم سیزونه چې تاسو د غیر الله په نوم باندې نظر کړی دي. نو الله پاک فرمای ولکن الذین کفروا، لیکن آ کسان چې کوپر یو کو یفترون علی الله الکذبا، جوړی په الله باندې دروغ دی بوي چې دی سیزونو د وجه نه چې دا موږ د دې حضرات په نوم باندې نظر کړی دي، دا د الله د قربت څه شی دی ذریعہ ده. موږ څه کوو زموږ په ملکونو کې د غیر الله په نوم باندې چې کومې منښتې ورکوي، د څه دپاره ورکوي؟ د دې دپاره ورکوي چې دا د الله د قربت ذریعہ ده. ځکه چې د موږ خو ګناهګار یو او زموږ نه خو قبلیږي نه، نو چې کله یې موږ د دې په نوم کو نو دا الله تبارک و تعالی ته ډېرې ښې قبلیږي، ځکه چې دا د الله اولیا دي. نو الله تبارک و تعالی باندې دا دروغ جوړول نشو. الله پاک کله ویلي چې تاسو اولیاء الله نظر وړی او هغه بیا چې کوم دی ماته ډېر په صحیح طریقې سره را رسی او چې تاسو ډایرکټ الله په نوم باندې نظر کوي، نو هغې کې به زمون خلکو ته وګوره که دا مسله ورته کوي وایي نه، دا تاسو سختی کوئ، دا تاسو د اولیاء کرامو بې عزتی کوئ. نو دا اولیاء کرامو بې عزتی هغه خلکو وکړه چې د هغه په نوم باندې الله پاک وایي دروغ یې جوړ کړ په ما باندې. نو د الله دروغجن بې وقوف دی او کنه د حق مسلې بیان کوونکي بې وقوف دی. نو که څوک دارنګې دغه سړی شر پیدا کوي او کنه د حق چې ورته وایي هغه شر پیدا کوي، خو همیشه د پاره دنیا کې حق سره ډیر لږ خلک سات ورکوي او ډیر لږ خلک ملګرتیا کوي. نو د دې وجه نه د باطلو ملګرو ډیری، نو هغې ته خلق خوی او هغه چې کوم حق پرست دي هغه همیشه د پاره لګي. نو د هغې په معاشره کې د لږوالي د وجه نه خلک هغې له ترجیح نه ورکوي. په کار دي چې حق له ترجیح ورکړی شي او الله پاکې اوسیز ته دروغ وایي چې بې ایمانه ته په الله باندې دروغ جوړای. و یفترون علی الله الکذبا، جوړ کړه په الله باندې دروغ. اکثرهم لا یاکلون، او ډېر د دین نه پوهیږي. کمه کلی ورته ووی ناپوه یې ورته ووی چا چې د الله تبارک وتعالی په حرامو کې د حلال والی او په حلالو کې د حرام والی تصرف وکړو الله پاک وایي دا بې عقل دی. و اذا قیل لهم، کله چې ویلی شي دی ته تعالوا راشي الى ما انزل الله، هغه ته چې نازل کړی دی الله، ویل الرسول، او پیغمبر ته، سنتو د پیغمبر ته، چې کله پیغمبر ژوندی و راشئ تابعداری د پیغمبر ته، ننوم تابعداری د پیغمبر تر د قیامت پورې هم تابعداری د پیغمبر، ننوم د نبی علیه السلام سنت د هغه په ژوند کې هم د هغه په طریقه باندې چلیدل سنت تر د قیامت پورې د نبی علیه السلام په لاره چلیدل سنت. قالوا ویل بدی حسبنا ما وجدنا علی آباءنا، کافی دی منگ لرا آغا چی مندلی دی منگ پاغی خپل مشران، اولو کان آبا اهم، اگر کو مشران دی لا یعلمون شیئا، ان پویدل پس شیز مانی، ولا یهتدون، او نو دی لار مندون کی. وز چکل تا مسئلہو کی چی نظر دا غیر اللہ دا حرام دی، ندی بتا تا سوی ولی زما پلار نکو طولو تا غلط وی سو، ندی بدا دلیل راڑی چی تا وی چی بحیرا او تو وای چې صاحبہ، او تو وای چې وسیلہ، او تو وای چې حام، دا د اولیاء کرامو په نوم باندې نظر شوی سیزونه چې ته وای دا حرام دی، نو زمونږ دا پلارانو چې دا دین کاو نو مونږ خو د هغې تابعداری کوو. نو مطلب دا چې زمونږ پلاران هم غلط وو او مونږ هم غلط یو؟ نه نه، الله تبارک وتعالی فرمایل اولو کان آباؤهم لا یعلمون شیئا، اگر کو مشران د دې چې نه پویدل پسې شي زبان دی، ولا یاتدون، نو دی لار مندون کی. نو دی خو په دلیل کې چې کله قران مسله ذکر کی نو دی خپل پلار نیکه پیش کای، نو پلار نیکه کچری ځان کړي ته غرزولی نو ته بم ځان کړي ته غرزه، ک پلار نیکه نغلتی شوی نو ته به هم په غلطه باندې همیشه د پاره ولاړې. نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی وایي اگر که مشران و د دي چې نه پوهېدل پسې شي باندې نو د هغې مشر پسې څله روانې چې هغه په خپله د نیغې لارې نه ګمراه شوی دی. ولا يهتدون اونودي لار مندون کی یا ایو الذین آمنوا اے مؤمنانو علیکم انفسکم پتا سمان نی ستاسو خپل د نفسونو ها ذمہ داری دا لا یضرکم ضرر نشی رسول تاسو ته من دل اغه سوک چې گمراه شی اذا هدیتم کله چې تاسو کلک یی په بیان الی الله مرجعکم الله ته دوا پس تاسو جميعا د ټولو فَيُنَبِّئُكُمْ نو خبر به کی تاسو لرا بما كنتم تعملون په هغه څه باندې چې تاسو کوله. دلته اوس هغه چاله تسلی ورکوي دا خو رد په دلیل مشرکان وشو 104 نمبر آیات کې ته به رد یعنی رد به کوي او د مشرکانو دلیل به رد کوي. نو اوس دا څه شی دی الله تبارک وتعالی دلته فرمایي چې کله ته په بیان باندې کلک ولاړ وي او ستا د بیان د وجې نه څوک مسله نه مني نو تا ته د هغې نه منل به نقصان نه را رسوي بشرته دی چې ته په بیان کلک ولاړ وي. هسې نه چې ته چرته حرکتو کې چې یاره راشه بسم الله پې ووایا او د دې نه لږ دي سره نن کېنه وخوره به بسم الله ارسال لیږي. نه نه ته به په خپل بیان کلک ولاړې په حق باندې به کلک ولاړې که څوک یې مني نو خو خیر دی او که چرې نه مني نو بېخیري د چا دپاره ده ستا دپاره نه ده. نو دلته بیان د دې خبرې وکړه چې رد به کوې هسې نه چې د رد نه کلار شي او که ته دا وایې چې زما په رد کولو باندې دی مني نه نه دي مني ستا کار بیان دی. پوه شوې په مسله؟ یا ایو الذین آمنوا اے مؤمنانو علیکم انفسکم په تاسو باندې تاسو د خپلو نفسونو ذمہ داری دا لا یضرکم ضرر نشی رسول تاسو ته من دل هغه څوک چې گمراه شي اذا هدیتم کله چې تاسو کلک یی په بیان الی الله هدایت معنی سوکی هدایت معنی هغه سوکی چې په عمل کې او شی راولي کنه چې عمل کې راولي نو بل ته به هم وای کنه. اذان کی आवाज کیږي نو دا چاته کیږي خلکو ته کیږي او دا اذان والا سی په کلک په بیان ولاړې چې حی علی الصلاه حی علی الفلاح راشي زید منځه راشي زید خلاصی تا. نو چې کله ته په خپل کلک بیان باندې ولاړې ته आवाज ورکړه د اذان اوس چې څوک نه راځي چې دا اورېدلې دی نه ګناه دی چا دی نه خدا هغه چا دی چې څوک نه راځي اذا هدیتم کله چې تاسو په هدایت یې یعنی کله چې تاسو کلک یې په بیان الی الله مرجعکم الله ته د واپسی ستاسو جميعا د ټولو اوس دا کار دی کته وای چیر دی زما خبره نه منی او زما خبر دی کی زای و نکو الله تبارک وتعالى وی د ټول واپسی زما سکدا طالب استاد خ بیان بدله در کوم او دل بد نه عمل کولو اغا جز اغا سزا ور کوم. فینبئکم نو خبر بکم تاسو بما کنتم تعملون په هغه سمانی چې تاسو کول الله تبارک وتعالى به هر څه چا تخپل د عمل مطابق سزا واوري او چا چې نیک عمل کړی اغلب الله تبارک وتعالى دا غي جزا ورکی. یا ایو الذین آمنوا اے مؤمنانو لا تسالوا تفوسون مکوی عن اشیاء اد سیزونو ان تبدلکم کچری خارشی تاسو ته تسوکم نو خپب کی تاسو و ان تسالوا کچری تاسو ته پوښونه کوی عن ها د دینه حين ينزل القران کله چې نازلیږي کله چې نازلیږي قران تبدلکم نو خارب کی تاسو ته عف الله عنها فکر الله د دینا والله والله تعالی چې غفور حلیم بهون کې برداشت والا دی. قد سالها قوم من قبلکم تحقیق تپوس کړو د دې یو قوم یا تپوس کړو د دې قوم من قبلکم مخ کې تاسو نه یو بل قوم ثم اصبحوا بیاو ګرځیدل بها پدیمانی کافرین انکاریان ما جعل الله ندی ګرځول الله من بحیرتن د بهیرینا چې هغه وګ به ولا پرې کړو ولا صائبتن او نا هغه ساروی چې آزاد به پرې خو دیو ولا وسیلتن او نا هغه وخا چې دا غینه به وخی پر لپسې ماده بچی به راړل هغه وخی ولا حام او نا هغه وخا چې دا غنه به پر لپسې وخی ولګیدل بلار به بشوي ولكن الذين كفروا لكن آكسان چې کوپره کړي دي يفترون على الله الكذب جوړي دي په الله باندې دروغ چې دا د الله د قربت ذریعہ دي دا خدای الله باندې دروغ جوړ کړ چې ته شیخ عبد القادر جیلانی په نوم باندې یو لسمه ورکې او ته وایې دا قربت ته الله دي دا خدای په دروغ جوړ کړ و اکثرهم لا يعقلون او ډیر د دین نه فويږي و اذا قيل لهم كل تشويل شديدا تعالوا راشي الا ما انزل الله اغتا چې نازل کړی دی الله تعالی یعنی قران ته ویل الرسول او پیغمبر ته سنت د پیغمبر ته قالوا حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا وای دی کافی دی منګل راغ چې مونډلی دی منګ پاغه باندې مشران او لو کان اباءهم اگر کو مشران دی لا يعلمون شيئا نپویدل پس شي زمان دی ولا يهتدون او نو دی لار مندون کې ننم تا تخپل مشران یادی یا ایو الذین مشرک کپ حق دین مانے غڑے رکھا دا کپ حق نو نبیاد آغی مشر تابیداری بنکا یا ایو الذین آمنو اے مومنانو علیکم انپسکم پتاسو باندے ذمہ داری دا خپلو زانونو دا لا یضرکم من دولا ضرر نشی رسول تاسو تا آغسوک چی گمراشی ازہ تا دیتم کلا چی تاسو کلکی ای پا بیان الاللہ مرجعکم اللہ تا دوا پسیس تاسو جمیع اند ٹولو فَيُنَبِّئُكُمْ نُخَبَر وَكِتَابُهُ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ پاغسمانی چوی تاسو چکول